जब लगी करहु निशा चरण आशा। तो सीता जब उस समय लक्ष्मण कंदमूल फल लेने चले गए तो सीता वो अकेले थे। तो लक्ष्मण हूँ यह मर मन जाना और जो कछु रचित जो कछु चरित रचा भगवाना। निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे शोधाया। अब जो वेदांत के छात्र हैं जानते हैं कि माया तो है सब, तो ईश्वर की लीला है। तो ऐसा है कि जैसे कि बल का बकरा अपनी पत्नी को ही बना दिया, अब दूसरी लड़की क्यों बनाए। अब उन्होंने अग्नि परीक्षा खत्म कर दी। देखिए कितने बड़े समीक्षक तुलसीदास। तुलसीदास की प्रतिभा पर आपको आश्चर्य होगा, कितना बड़ा समीक्षक कवि है कि उसने अग्नि परीक्षा को नष्ट नाबूद कर दिया यहाँ। क्यों? जब आपको मालूम है कि नकली चीज है तो उसको लेंगे क्या? जहाँ टेक ओवर वहीं हैंड ओवर। भाई अग्नि में समा गई न सीता, अग्नि के पास है, अग्नि तेजस्विता है, माने तपस्या की आग में पहुँच गई। तो ऐसी स्थिति में जब सीता अग्नि में प्रवेश कर गई, जबकि लक्ष्मण और राम नहीं जानते और शंकर भी नहीं जानते। निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सो धावा। हमारे बाबा कहा करते थे कि वो रावण को विश्वास था कि मनुष्य ही है, क्योंकि वो टेस्ट करने के लिए माया मृग दौड़ाया था, विद्वान था, कि अगर ये भगवान होंगे तो माया मृग के पीछे नहीं दौड़ेंगे। उसको मूर्ख को नहीं पता चला कि भगवान थे, उनको मालूम था कि माया मृग, फिर भी दौड़ गए। ये भी तो माया रच दिए थे। ब्रजंत ते मूढ़ धिया पराभवम भवंत माया विषय मायने। जब तुम माया मृग पीछे, अब जैसे ही उसने माया मृग की चर्चा की होगी कि तुम चलो मृग बन जाओ मारीच को, वैसे ही इन्होंने सीता को कहा कि तुम भी माया बन जाओ और अग्नि में प्रवेश करा दिया। और लक्ष्मण को कहा क्या, कंदमूल फल लेने गए थे। और जब जीव पर माया का आवरण चढ़ जाता है तो भौतिकता पर उसका आकर्षण हो जाता है। पहले तो वो कुछ काज बिछा के रहती थी और लक्ष्मण कंदमूल फल लेने गए थे। और एक बार चुनकुसुम सुहाए रिचकर भूषण राम बनाए सीता ही पर आए प्रसादर बैठे स्फटिक शिला के ऊपर। अब स्फटिक माने संगमरमर की चट्टान सफ़ेद होती है, उस पर जमीन पर भी साफ सुथरा है तो बैठ सकते हैं। तो प्रयास करके उस पर बैठा देते थे, वो तो कहे थे कि हमारे साथ मत चलो, जब चपरासी हूँ तो एक कमरे का मकान लूँगा, इस तख्त के नीचे रहेगा, उसमें सोएंगे, उसमें खाना बनेगा। अब जंगल में जा रहे हैं तो तुमको कौन सुख देंगे? तो जब साथ चलना चाहती चलो भैया जैसे रहेंगे वैसे रहना। अब जब जीव पर माया का आवरण चढ़ गया तब उसको बढ़िया साड़ी, बढ़िया गाना, बढ़िया सोफा सेट, बढ़िया कार, बढ़िया बंगला, सारी चीज़ होनी चाहिए। तो सोना चाहने पर तो सोना हराम हो ही जाएगा, श्लेष है। एक सोने में धन संपत्ति है, दूसरा सोना सोना। नींद आने पर भी तबीयत खराब हो जाएगी, पागल हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि अब महिलाओं की ओर से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये विरोध करते हैं कि बड़ा अन्याय किया सीता के साथ, तो भाई श्रीमती जी डिमांड कर रही थी कि सोने का चादर चाहिए। उन्होंने कहा आप चादर क्या करोगी, तुमको हम महल ही दे देते, एक आके निकाल के पत्थर बनवा लेना उसका। भाई पति ने बड़ा अच्छा किया। राम ने कहा कि अब सोने के महल में तुमको भेज देता हूँ। अब आप इस पर विचार करें कि आधुनिक ढंग से विचार करें कि अगर अभी आपको कहा जाए आप चाहते तो ही बहुत सुखी रहें, आपको आज से अमेरिका भेज दिया जाएगा और वहाँ फलों का रस मिलेगा, जो आप चाहेंगे सब कुछ मिलेगा, बढ़िया आपको आराम से एयर कंडीशन मकान मिलेगा, सब उसमें ठाट से रहिए, और जितना पैसा कहे उतना पैसा भी आपके पास रहेगा, और सोना अंगूठी और चैन जितना भी है सब मिल जाएगा। शर्त यह है कि भारत नहीं आ सकते। तो गोरखपुर शहर की गंदी नाली आपको याद आएगी भाई साहब, और सड़कों की धूल, और लेट चलने वाली बस और रेलगाड़ी के लिए मर जाएंगे आप। उस भाई के लिए इससे झगड़ा होता है उसके लिए मर जाएंगे, वो टपरिया के लिए मर जाएंगे जो खपड़े के बीच में रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो यहाँ रहेगी ना आपकी। तो अब इसको कल्पना करिए कि क्या संपत्ति में सुख है? सारी समृद्धि होने पर भी अगर आपका अनुराग है राष्ट्र के प्रति, माँ के प्रति, पिता के प्रति, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते, वहाँ मन आपको शांति नहीं मिलेगी। तो इस तरह से सीता पर जब जी अब वहाँ कुछ असल में क्या है, दार्शनिक तो हीर होते हैं काम, असल मेरा दर्शन के कुछ नहीं होता। समीक्षा में ध्यान रखना चाहिए कि दर्शन, एक बार एक सज्जन रामचित मानस में हम भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो बड़े अच्छे आदमी हैं, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनके यहाँ रामायण का कार्यक्रम था, तो मैं गया तो तुलसीदास की तारीफ कर रहे थे, तो कहे कि हाँ द्विवेदी जी तुलसीदास ने जैसा लिखा कालिदास के बाप भी नहीं लिख सकते। अब चूँकि वो हिंदी में थे, पीएचडी थे, मैं संस्कृत वाला था, तो अब आप सोचिए कि अगर आपके सामने जो संस्कृत वाले बैठे हैं कोई कह दे कि कालिदास के बाप भी नहीं जिस किताब को ऐसा लगेगा, यहाँ प्रश्न तुलसीदास कालिदास का थोड़ी है, यहाँ तो संस्कृत हिंदी का है। तो हमने कहा कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो एक रद्दी जो आप दोनों साहित्य को पढ़े होंगे तब कह रहे हैं ना, आप कालिदास को ही पढ़ा होगा और तुलसीदास को ही पढ़ा होगा, तो आप ऐसा करिए कि एक रद्दी पद्य कालिदास का जो सबसे निकृष्ट कोट क्या हो और सर्वोत्तम तुलसीदास का हो बताओ, तो बता देता हूँ कौन बाप है। तो गलती ये कर दी कि पद्य ही बता दिए, तो हम कहे कि नहीं रद्दी नहीं, मैं सबसे पहले का ही दोनों का बताता हूँ और उत्तम बताता हूँ। कहे गिरार चल बीसम कहियत भिन्न भिन्न बंधव सीताराम पर जिन्हें परम परिखिन्न से अच्छा बागर था विषम प्रतो बागर सब पद पर तय नहीं है। तो हमने कहा तो विद्वान आदमी है, पीएचडी भी किए हैं, सुनिए वाक कौन लिंग है। कहे कि स्त्रीलिंग। हमका अर्थ, कहे पुल्लिंग। हमका पार्वती कौन लिंग है, तो कहे स्त्रीलिंग। हमका परमेश्वर, कहे पुल्लिंग। हमने कहा गिरा कौन लिंग है, तो कहे स्त्रीलिंग। अर्थ कौन लिंग है, पुल्लिंग। और जल कौन लिंग है, पुल्लिंग। और बीज कौन लिंग है, स्त्रीलिंग। उपमा में लिंग दोष है, गिरा अर्थ जल बीज सम, गिरा जल के समान है, अर्थ बीज के समान है, लड़की लड़के के समान है, लड़का लड़की के समान है। लग रहा है कि नहीं आपको भाई, गिरा अर्थ दोनों का उपमान युगल है, तो गिरा अर्थ और जल बीज क्रम भंग होंगे, नहीं सीधा है भाई। यहां बताइए वाघ अर्थ आ भी संप्रक्त, वाघ अर्थ इव संप्रक्त पार्वती परमेश्वर, यहां का गड़बड़ है भाई। पार्वती वाक है और अर्थ शिव है, यही तो कह रहा है। और दूसरी बात है कि जल बीज सम है, तो अवयव अवयव भाव संबंधित संबंध में होता है, तो जो जैसे आपका हाथ अवयव है और आपका शरीर अवयवी है पूरा, तो इसमें दो अलग चीजें कहाँ हैं। सादृश्यम उपमा भेदे लक्षण हो, दो बिल्कुल भिन्न वस्तुओं में समान धर्म की तुलना को उपमा कहा जाता है। तो ये तो शरीर अवयव अभी भी है, हाथ और माने अरे तरंग उसका हाथ है ना, तो अवयव जल और उसका तरंग एक ही चीज है ना, लेकिन यहां तो एक स्त्री एक पुरुष है, वाक और अर्थ है। तो वो कमल नयन शुक्ल अब आजकल प्रोफेसर हो गए हैं, तो कहे कि भाई साहब भोजन का समय हो गया, खाना ठंडा हो रहा है और आप जहां रहते हैं वहीं शास्त्र शुरू हो जाता है, बंद करिए। तो वो कहते हैं, वो जो ऐसा कहे थे वो भी पीएचडी हमारी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे, डॉक्टर रामसोन पांडे रीमा में थे पहले, आजकल बड़े विद्वान आदमी हैं, पूरी रामचरित मानस याद है। तो हमको दूर से नमस्कार करते थे, तो वहाँ से चले तो लेट करके हमको हमारे माथा रख दिया था, हमने उठा लिया, हमारे आंखों में आंसू आ गया, कह रही क्या कर रहे हैं। कहे तो भाई क्षमा करिए, मैंने गलती कर दी। तो हमने कहा जैसे आप हमारे चरणों पर गिर गए, दूर से नमस्कार करते थे पहले तक, अपने को विद्वान मानते थे, उसी प्रकार से अगर कालिदास मिल जाते तुलसीदास को, तो जैसे चित्रकूट में परिक्रमा नहीं करते लेट लेट के, वैसे 10 बार लेटते हुए तब आते तुलसीदास कालिदास के पास, और जो कालिदास को वाल्मीकि मिल जाती तो वो भी 10 बार लेट कैसे जाती, और जो कोई वैदिक ऋषि मिल जाता वाल्मीकि को वो भी गृह समाज वगैरह के पास जाते। तो नाती जो है बाबा से बड़ा कभी नहीं होता, ध्यान रखिए। आपको केशवदास तुलसीदास तुलना करनी चाहिए, कहाँ कालिदास कहाँ तुलसीदास। बात खत्म हुई, वो कुछ पूछे नहीं, मैंने बताया नहीं। अब जितने भी कला संकाय के अध्यापक थे, कई लोग थे, मैंने हिंदी संस्कृत के सभी प्रोफेसर थे, जब रास्ते में चलने लगे, कॉलोनी में आने लगे, कॉलोनी में भी रहते थे रिश्तेदार के बंगले में, उसे कॉलोनी बगल में जैसे रहती यूनिवर्सिटी की, कहे भाई साहब उनको तो आपने प्रणत कर दिया, हम लोगों को तो बताइए क्या आपने कह दिया। तो हमने कहा पहले मैंने भगवान राम से तुलसीदास क्षमा मांग के फिर शुरू किया, ये धूल का प्रक्षेप होता है, ऐसा हिंदी वाले होते हैं मूर्ख, कोई हिंदी वाला बैठा हो क्षमा करेगा, उनको दर्शन तो ज्ञात रहता नहीं, एक वेदांत वाला है, एक प्रतिविज्ञा दर्शन का है। तो वेदांत में एक में अद्वितीयं ब्रह्म सर्वम खंडितं ब्रह्म जीव ब्रह्मयो नापर, तो जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन रहता है। तो अंश अंश में कोई भेद नहीं माना जाता। अरे जैसे गिलास का जल समुद्र का जल, जैसे घटा का जैसे महाकाश, ऐसा होता है ना। तो उसका उपमान की व्यवस्था है कि वो जल और बीज के समान बताएगा, लिंग कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि अचिंत्य भेदाभेद है ना। तो वो तो माने वेदांत का है कवि, अभी शैव दर्शन का है। प्रतिविज्ञा दर्शन में शक शिव को बिल्कुल पृथक मान करके पृथक न मानने की बात है। जो अद्वैत है, ब्रह्माद्वैत है, उसमें एक ही तत्व स्वीकृत होता है, एक माद्वितीय ब्रह्म, और उसमें शक्ति शिव को स्वीकार करते हुए दोनों भिन्न नहीं है ऐसा स्वीकार किया जाता है। ठीक, तो उसमें दोनों की पृथक सत्ता प्रतिपादित करके तब दोनों को एक बताया जाता है। और यहाँ पृथक सत्ता है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है, उसका विवर्त दिखाई देता है। जैसे लूता तंतु को फैलाता है, उसी में उपादान कारण भी है वो। बात समझ आ गई? तो ऐसी स्थिति तुलसीदास ने बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन वेदांत सम्मत है। तो जीव पर माया का आवरण चढ़ जाता है तो वो भौतिकता की ओर आकर्षित होता है। तो जब सीता के ऊपर माया का, अच्छा माया सीता बन गई ना, तब बढ़िया बेड सीट चाहिए। तो पति ने कहा कि तब आप लंका में जाइए, दो चार इंच कपड़ा की चादर बनवा लेना, कोई गलती नहीं की। लेकिन हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं जोशी सो फल पायो कीने रोशो, रोना गाना शुरू हो गया, मर रही थी, बेकार हो गई। अरे पति परमेश्वर है, अगर वो चपरासी है तो ऐसे रहो, प्रोफेसर है तो ऐसे रहो, कलेक्टर है तो ऐसे रहो, जैसे रखे वैसे रहिए। क्योंकि जब जीव ईश्वर से अलग हो जाएगा उसको कहाँ शांति मिलेगी, कम से कम तो ध्यान में रखो। अपत्र एको गुरुस्त्री नाम सर्वस्या भागवतो गुरु, ये मूर्खों का जो मुकदमा चल रहा है बेवकूफ महिलाओं का, हमें नहीं समझ, तुमको क्या बयान देने की जरूरत है। तुमने जब भारतीय संस्कृत में पत्र एको गुरुस्त्री नाम सर्वस्या भागवतो गुरु, तीन बार कह देता हूँ, पत्र एको गुरुस्त्री नाम सर्वस्या भागवतो गुरु, पति ही एक उसका गुरु होता है और अभ्यागत सबका गुरु होता है। मतलब पद के अतिरिक्त किसी से मंत्र लिए नहीं जाता, न किसी संत महात्मा का चरण छुआ जाता है। तो तुम काहे मर रही हो जाती हो वहां, कौन कह रहा है? अरे पति सुनेंगे तो रात में बता देंगे तुमने क्या सुना, महात्मा जी ने क्या प्रवचन दिया, अब आशीर्वाद ले आएंगे, तुम भी जी होगी, तो तुमको क्या जरूरत है उस अवधूत के पास, ब्रह्मचारी के पास, उसका ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट करने के लिए, मैंने उसकी तरह, मैंने मेनका की तरह क्या जरूरत है बताइए। तो आधुनिक कवियों में, कविताओं में ये बात भी आनी चाहिए कि कम से कम इतना ज़्यादा बेकार हो गया है कि जाके सर नक्षठा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कल काला, और उसका दुर्दशा पूरा राष्ट्र भोग रहा है। तो ऐसा होता है। चलिए समीक्षा की बात करें। मैंने आपको एक बात बताई कि कई बार कवि भी समीक्षक होता है और कविता में कुछ कहता है, लेकिन कई बार कथानक के संविधान में जब परिवर्तन करता है तो उसकी व्यक्तिगत मानसिकता रहती है कि वास्तव में कोई पत्नी को छोड़ नहीं सकता राष्ट्र के लिए। भवभूत जानते थे, वो कहते हैं कि स्नेहन दयान सुखन चिवा जानकी में भी आरनाय लोक से मुंचित नास्ते में था। और अगर आपके अंदर दम है और आपको मालूम है कि मेरे तेज में दी सकती है कि कोई संतान उसकी नष्ट नहीं होगी, वो विद्वान विदुषी लड़की होगी, विद्वान लड़का होगा, वीर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आ राष्ट्रीय राजन ने सूर्य सभ्य अति व्याधि जाता हूँ, अति व्याधि सूर्य सभ्य है, और सुमेत यज्ञ को पकड़ लिया और रुकर दिया। तो कुल मिला के ये कि राम वहाँ कोई केवल अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए बच्चों को भेजना चाहते हैं, वो केवल परित्याग नहीं है, ये जनता को दिखाने के लिए है। और जब चूँकि भक्त जो है वही राम कथा समझ सकता है, और जो भक्त नहीं है, जो भारतीय संस्कृति को नहीं जानता और आधुनिक भौतिकता अमेरिका और ब्रिटेन के चाकचिक्य में जब पड़ा हुआ है, तब उसको लगता है कि अरे भाई मैंने जो गीता का द्वितीय अध्याय का अंतिम 18 श्लोक हैं, यह सर्वत्र अनविष्णे है तत्त प्राप्त स्वभाव सुम नाविनंदत न दृष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठा। अब श्लोक तो ऐसा कहेंगे कि प्रसन्नताम यानगता अभिषेक तथा ममले बिनवास दुखत मुखाम बुझे श्री रघुनंदन में सदा स्वाम मंजुल मंगल प्रदा, लेकिन जीवन में भी कुछ है। तो त्याग तपस्या तपोवन की त्रिवेणी है, तमद्वरे विस्तृति क्षितम निशेष विश्राणित को जातम, यज्ञ में सबको दान कर दिया, रौक्य दिग्विजय में जो प्राप्त किया था सारा कुछ नहीं रह गया, कुल्हड़ में दिया कौत्स को सम करने के लिए। तो जीवन चलाने के लिए संग्रह तो अर्थ संग्रह जरूरी है। आप स्टील की अंगूठी मत बनिए, ईश्वर ने दिया है तो आप सोने की चैन लगाई ना घड़ी में, ठीक है, लेकिन सत प्रवृत्तियों से अर्जित कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाइए, वेतन लीजिए, ठाठ से रहिए, लेकिन दिखावा प्रतिदिन विश्वास मत करिए, तो माया के चक्कर ये होता है। तो इन बातों को राम कथा बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए उस पर अलग अलग। अच्छा एक बात और बताएं कि कई बार ऐसे लोग बड़ा उपकार करते हैं, क्योंकि जब राम की कथा को इधर उधर कर देंगे, एक हमारे गांव में थे घोड़ी पर चलते थे और राधे श्याम कहने से नाराज होते थे, लगते थे गाली देने, तो लड़के उनको राधे श्याम कह देते थे। अरे लड़के बदमाश, कम से कम भगवान का नाम तो लेंगे, तो बिगड़ जाते थे वो, तो कहे राम का नाम लो, राधे श्याम का कब लेते हो, तो लड़के राधे श्याम सब चिल्लाना शुरू करते चिढ़ाने के लिए। तो उसी तरह से राम की कथा को आप पढ़ेंगे, तो जो आधुनिक कवि हैं जब राम कथा में कुछ घुमावदार परिवर्तन कर लेते हैं, तो राजशेखर ने ऐसा कहा, बालरामायण ने ऐसा कहा, वाल्मीकि ने ऐसा कहा था, आपने क्यों कहा, तो राम की चर्चा तो करेंगे। तो ऐसे कवियों को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये लोग कथा में जब परिवर्तन करते हैं तो समीक्षक जो चर्चा करेंगे, तो आपको मूल रूप से वाल्मीकि पढ़ना पड़ेगा ना। आखिर हमको प्राप्य वाल्मीकि पदम तजई नाम और गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकि तुमात्मना आश्रमोदेव शंकाशस तमसा तीर माश्रता ही पढ़ना पड़ा ना, तब राजेंद्र मिश्र रिजवाब साहब द्विवेदी की समीक्षा कर सकते हैं ना। अगर किसी ने कहा कि नहीं ये लक्षण गलत है, तो क्या करेंगे, फिर आनंदवर्धन का पढ़ेंगे ना, फिर मम्मट का पढ़ेंगे, फिर पंडित राज जगन्नाथ का पढ़ेंगे, क्योंकि खंडन मंडन के लिए, असल में जो खंडन मंडन है और परिवर्तन है, ये बुद्धि की निर्मलता के लिए है। कोई खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है कि आपने अपनी चहरदीवारी हमारी जमीन बना लिया है तो मुकदमा चल रहा है। ये शास्त्र है, साच चिंतित पुन पुन पेकी बाधे बाधे जाते तो बोधा। तो साच चर्चा के विवर्धन के लिए खंडन मंडन भी और परिवर्तन भी आवश्यक होता है, इसलिए तभी ये जो धारा है साहित्य की आगे बढ़ेगी। मैं आप लोगों को बता रहा था कि मतलब पहले तो वस्तु पात्र रस आदि के जैसे विचार किया जाता था, लेकिन अब संप्रति राष्ट्र सद्भाव, राष्ट्र के प्रति अनुराग, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद राष्ट्र की भावना बड़ी प्रबल है और उसके पहले ही प्रबल थी, इसलिए राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति रस हो गया, ठीक। तो उसमें आप पहचानने का प्रयास करिए कि जो उमाशंकर शर्मा ऋषि का छत्रपद चरितम है या श्रीधराचार्य वर्णेकर का शिवराजोदय है, उसमें जो वीर रस की प्रसंग आएंगे उसमें राष्ट्रभक्ति भी आपको दिखाई देगी, ठीक है। तिलय के स्वरणों में राष्ट्रभक्ति दिखाई देगी कि राष्ट्र के लिए सब कुछ अर्पित कर देना चाहता है, वंदे मातरम गीत गाकर माने अपने को स्वातंत्र समर्मक प्राणाहुति का महामंत्र तुम पा जाते, वंदे मातरम गीत अनुपम जिसको सिर फेरे नहीं गाते। अगर तुमने रामायण पढ़ी होती और भारत को समझा होता तो आपको एक गीत, एक मंत्र मिलता जो स्वातंत्र समर के यज्ञ में आहुति देने का मंत्र था, जैसे गणेशान में स्वाहा कहते हैं वैसे ही वंदे मातरम, गर्दन कटी गए, वंदे मातरम, फिर दूसरी गोली लगी, वंदे मातरम, तीसरी गोली लगी। तो ये जो वंदे मातरम है, माँ के प्रति प्यार, धरती माँ के प्रति प्यार, ये बातें जहाँ आती हैं उसमें राष्ट्रभक्ति होती है। इसके बाद अकिंचना नाम अवस्थिति, अकिंचन, जैसे मैंने खुद लिखा है, छादन छिद्र तस्ाप तद बारी हुई सिक्त कंतम तदीयेन्द नियार्धताम यस्य बालभ्य भुक्षाम न जानन्ति ये तन्मन भारतीय कथंकल्पताम। छानी से टपकते हुए पानी से जिसका कि ईंधन गीला हो गया है और बिस्तर भी गीला हो गया है और तमाम मच्छर काट रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं, और बच्चा भूखा है क्योंकि खाना बन नहीं सकता, लकड़ी गीली हो गई है, उसको जो नहीं जानता वो भारतीय नहीं हो सकता। जो वो नहीं, और भी आगे है, रेल मार्गे क्वचित राज मार्गे क्वचित, रेल यात्रा करता, पूरा नहीं सुनाएंगे, रेल यात्रा आपने की, लेकिन छोटी छोटी गिट्टी के टुकड़ों पर जो सड़क बिछी हुई है और रेलवे लाइन के तुरंत गिट्टियाँ छोटी छोटी डाली हुई हैं, उसको किसने फैलाया है, इस पर कभी विचार किया, एसी में बैठे तो। हमने तो एक अष्टक भी लिखा है, मैंने संस्कृत में था उसको हिंदी कर दिया है, सामान्य टिकट की खिड़की से बस एक टिकट का क्रय कर लें, सामान्य कोच में सुपर फास्ट गाड़ी में कुछ यात्रा कर लें, जब कभी देश वस्तु स्थिति का परिवर करना चाहें दर्शन, तो आप निवेदन की विधि से कर सकते हैं भारत दर्शन। सामान्य टिकट की खिड़की से बस एक टिकट का क्रय कर लें, सामान्य कोच में सुपर फास्ट गाड़ी में कुछ यात्रा कर लें, ग्रामीण किसी शिक्षणशाला में आप स्वयं के बच्चों को भेजें, बस केवल एक दिवस पर देखें उनके वस्त्रों को, कीचड़ वाले पानी में हिल धान की रोपाई कुछ कर लें, अथवा कुछ दलिया गेहूं को भूसे से कभी अलग कर दें, सरकारी किसी चिकित्सालय में रोगी पर्ची बनवा लें, फिर जांच कराने हेतु वहां रिपोर्ट पर्ची को अपना लें, तो भारत का ज्ञान हो जाएगा। बहुत सारा है। तो इस तरह से संस्कृत में जो मैंने लिखा था उसको अनुवाद कर दिया है। तो आजकल की जो चेतना है उसमें आता है, जगन्नाथ पाठक अपने आर्या सप्तशती में कहते हैं कि मतलब आर्या आर्या सत कुछ ऐसे ही है सतकम करके, तो उसमें लिखा है कि एक महिला है जो कि कभी बिना खाए रहती है, कभी नमक पानी में घोल करके भात खा लेती है, और कभी जो है महुए को पीस करके उसका रस निकालती है उससे रोटी खा लेती है, और उसका परिचय एक धूल है क्योंकि धूल में उसको रहना है। वो ये तो नहीं जानती कि स्वर्ग नर्क क्या है, लेकिन पुण्य पाप जानती है कि बड़ी ईमानदारी से मजदूरी करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए मालिक को, और इस तरह से कभी वो खाती है और कभी बिना खाए ही सो जाती है। तो ये क्या वर्णन है। एक गरीब की दीन दशा का चित्रण भी इसमें आता है, जैसे निराले जी कविता है, तो मतलब एक गरीब की दशा का भी चित्रण किया जाता है वर्तमान युग में, जो प्राचीन में प्रायः नहीं मिलता। वैसे ग्रंथमत इसका एक वर्णन है जिसमें कि मैंने ऋग्वेद में भी कहीं आता है ऐसा, एक भिखारी पर भी कविता है। तो ऐसे हाँ सोच अकिंचना नाम अवस्थिति सोचता सोच का चाहिए, जो गुलाब की फूल में दिया है शोषक और शोषित, किस तरह लोग शोषण कर रहे हैं जनता का और किस तरह से शोषित व्यक्ति है, वो दोनों को बताते हैं। उन्होंने जगन्नाथ पाठक ने उसी आर्यावाली में दिया है कि वो गधा जो होता है वो अपना ढोता रहता है, चाहे पानी बरसे तो घर के बगल छानी के बगल खड़ा हो जाता है, फिर धूप में फिर ढोना शुरू कर देता है, धूप में चलता है, इसमें चलता है, सब करता है, उसके ऊपर लदा रहता है। वही भारतीय जनता है कि धूप खा रही है, बरसात खा रही है, उसको रहने के ठिकान नहीं है और कुछ नहीं है, इस तरह से जीवन यापन कर रही है। ऐसे जो वर्णन आते हैं वो उस आधुनिक कविताओं में आते हैं, तो इन पर ही विचार करना चाहिए। समीक्षाया मत देखिए संप्रत राष्ट्र सद्भाव व किंचना नाम अवस्थिति शोषिता शोषकाश्चैव वर्णन्ते काव्य सर्जकै समीक्षाया मत प्राय युग बोध दिशा बुधई काव्य तत्व ने सार्धम तैर लोक जीवन में छते। काव्य तत्व के साथ लोक जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि लोक जीवन को कितना इसने उद्भावित किया है। आपके पास है क्या फोटोकॉपी? इसकी फोटोकॉपी है क्या? अच्छा, प्रायो राज्ञाम नेतृत्व श्रृंगारों तथा विधेय। आधुनिक रचनाओं में प्राय राजा नेता नहीं है, प्राय राज्ञों नेतृत्व श्रृंगारों तथा विधेय। अब श्रृंगार नहीं है, किम पंदम मंद मागसती योगात रविदलित कपोलम जल तोर क्रमेण रात्र एवं बेरेशिंत। अब जो है उसमें दूसरे प्रकार का वर्णन आता है। तो इस तरह से आज श्रृंगार अंगिरस नहीं है, आज राष्ट्रभक्ति रस अंगिरस है, आज प्रक्षोभ अंगिरस है कविताओं का, माने आक्रोश व्यक्त करना है। और राष्ट्रभक्त्या जनाक्षोभ कोशाभ्याम चाद ले गई, माने आक्रोशा होना चाहिए तो उसमें छपा बना लीजिएगा। राष्ट्रभक्ति जन क्षोभ और आक्रोश से आज लेखक श्रृंगार वीर शांतानाम अंगित्व अधरीकृतम। श्रृंगार वीर शांतानाम एक से जो कहा गया था तो उसको अधरीकृत कर दिया गया है। आज के महाकाव्यों में आपको श्रृंगार वीर शांत ऐसे जो पारंपरिक काव्य है उसमें ये भी मिलेगा। मेरा मतलब इस दृष्टि से नई कविता में क्या वैशिष्ट्य आया है। और कई बार लोग ये कहते हैं कि संवेदनशीलता ज़्यादा आधुनिक कविता में है, सच है, लेकिन प्राचीन को ये मैं नहीं स्वीकार करता प्राचीन में नहीं था, क्योंकि तम सोणित परितांगम चेष्टमानम महितले वियोगी होगा पहला कवि आह में उपजा होगा घान निकल कर आंसू से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो मान सात प्रतिष्ठा था मगम शास्त्रीय समाज से, तो भारतीय जो कविता है जो वाल्मीकि साफ वाणी वही तो कविता के वरदान है। तो संवेदनशीलता तो वहाँ भी है, भवभूत में कालिदास में सब जगह संवेदनशीलता है, लेकिन इस समय संवेदनशीलता कुछ अधिक मात्रा में है, उस समय थोड़े और चीज़ों का ही वर्णन होता था तो ऐसा माना जाता है। और इस तरह श्रृंगार विषण राष्ट्रभाव से नैसर्गिक मानसी वाच चेतना, राष्ट्र की भावना और नैसर्गिक चेतना पर्यावरण, जैसे कि वृक्षात्म का कहरा मैंने लिखा था, कहूँ कैसे मैं अपना त्रास क ख से शुरू होगा, कहूँ कैसे मैं अपना त्रास खलों से पीड़ित हो निराश, तीसरा क्या है हाँ क ख ग गरल सा धूल धूम आतंक घटा सा छाया है दिन रात, चलूं कैसे पादे पसाए छला जाता होकर निरुपाय झट हाँ हाँ ऐसे ही है जग जग कुछ करके है सुना दे, देखिए आपको सुना दे कुल मिला के मतलब पर्यावरण के बारे में भी चिंता है, ये बच्चों के लिए लिखा था, संस्कृत में उसका अनुवाद सा हो गया है, एक मिनट बताना जरूरी है। बॉम्बे अपना लिखा भी याद कम रहता है। ऐसा दूसरा सुना देते हैं, वृक्षात्मा बनाम भोक्ता, मैं भी चेतन तुम भी चेतन, पर मैं स्थावर तुम हो जंगम, मुझ में है तन तुम में तन मन, मैं मूक और तुम बकता हो, मुझ में तो केवल पत्ता है, मिट्टी जल का मैं भोगता हूँ, तुम चोटों पर चिल्लाते हो, उसकी रिपोर्ट लिखवाते हो, मुझ पर जब होता है प्रहार तब हो जाता हूँ बेकरार, फिर कर्तक हो जाता फरार, मैं कष्ट सहा करता अपार, पेड़ कह रहा है, स्थावरता मुझ पर है सवार, तब कैसे हो FIR, मैं तुमको देता शुद्ध श्वास, पर तुम करते मेरा विनाश, तुम में जीवन की बनी आस, पर मैं हूँ जीवन से निराश, तुम तो गाड़ी दौड़ाने को जनपथ का बक्ष बढ़ाने को, नेशनल हाईवे का, घर का उपकरण सजाने को मुझको देते हो मौत घाट, बढ़ रहा तुम्हारा ठाट बाट, मैं हो जाऊँगा भले नष्ट अथवा झेलूँगा महाकष्ट, जब मुझको नहीं बचाओगे तुम कैसे जीवन धारोगे, जब प्राणवायु दूषित होगी, आँखों की ज्योत मलिन होगी, तब तुम कैसे जी पाओगे, मेरा फल कैसे फल खाओगे, जब वर्षा चक्र विकल होगा, जेल बिना अकाल प्रबल होगा, मेरा महत्व तब जानोगे, तब तो मुझको पहचानोगे। ये अच्छे पर्यावरण संबंधी जो बातें हैं इनको भी आधुनिक कविताओं में बहुत कहा गया है। तो इसमें जो है, अरे भाई मैं भी तो कवि हूँ, तो मैं अपना उदाहरण देना कोई बुरा नहीं होता। जैसे देखिए, अमलम विधाय भवनम, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट लिखा हुआ है, उज्जैन मैंने सुना था, कभी गोष्ठी में गया था। अमलम विधाय भवनम, बड़ा चमकता हुआ मकान बनाया, समलम चपार्स भागम, गंदी नाली पीछे बह रही है, छप छप करते चले जा रहे हैं चप्पल डालते हुए लोग, उसमें कीचड़ लग रहा है। पार्श्वम कियत त्वदीयम पुष्प प्रस्तुति भव्यम, बताओ प्राणानिलो निपीत श्वसनावो रोध भूत किन श्वासदो भी कश्चित रक्षा कृत गृहित, क्या प्राणवायु देने वाला भी कोई एकाक लगाया है आपने, अपनी रक्षा के लिए घर किया है। अवमानने से खिन्न सम्मानने प्रसन्न, सम्मानिता की अंत तुभ्यम ही प्रेणयंत, अपमान होता है तो बड़े दुखी होते हो, सम्मान से बड़े प्रसन्न होते हो, तुम बताओ ना कितने लोगों का सम्मान किया है जो तुम्हें चाहते हैं। एको बरस तो युक्त चान्यो बरस तो युक्त अवर तुमको बरो वरो वा बीक यत्सुकृत्यम, किसी को बड़ा बताते हो किसी को छोटा बताओ, तुम बताओ कौन हो, अपना कृत्य देखो। काष्ठासनै समृद्धम नैजम गृहम सुदृष्टम बत्साखिन्या की अंत तो द्रोपिताल संत, काष्ठासनै समृद्धम नैजम गृहम सुदृष्टम, अपने घर देखा कि सोफा सेट पलंग सब लगा हुआ है, बत्साखिन्या की अंत तो द्रोपिताल संत, बताओ कितने पेड़ तुम्हारे द्वारा लगाए गए सुशोभित हो रहे हैं। आती है शर्म जरा सा कि पहले तो अब तो गैस आ गई नहीं, लकड़ी जलती रहती थी और पटे पर बैठ भोजन करते रहते थे, अब जो दरवाजे में घुसते हो तो पहले किवाड़े पर हाथ लगता है लकड़ी पर, फिर आके तखत पर सोफा से बैठ जाते हो ठाट से। ये तो जानते ही हो कि जब प्रस्थान होगा तो 3 क्विंटल सांगीता चाहिए अंतिम, तो वह 3 क्विंटल और हजारों लाखों क्विंटल ही जो उसका उपयोग किया, जहाँ जहाँ बैठे जितनी कुर्सियों पर, तो जाने के पहले कितना पेड़ दे के गए थे इसको, इस रेडियो वार्ता को 10-12 बार प्रसारित किया हमारे, तो हमने कहा दोबारा पैसा नहीं देते, आधा पैसा मिलना चाहिए, तो कहे साहब बहुत ज़्यादा डिमांड जनता की, तो मैंने सुना दिया। तो मतलब ये इस तरह से बात बहुत है, प्राध्यापको उसमें सस्त मनुष्य समुच्च हस्त तो ज्ञान तो धुरीना छात्रों पीते प्रवीण, बहुत अपने के लगाते MA PhD थ्रू आउट फर्स्ट क्लास में हूँ, मैंने टॉप किया है, तो अध्यापको उसमें सस्त मनुष्य समुच्च हस्त तो ज्ञान तो धुरी ना छात्रों पीते प्रवीण, एक को IAS PCS बता दीजिए आपका विद्यार्थी हो। ऐसे ही कुछ कहा जाता है इस समय कि जिसमें आप सोचने के लिए विवश हो। कंठे तो पुष्पमाला, अभी याद देखे होंगे तो नशावर हो गए होंगे फूल, जितने पूरे बगीचे खाली होंगे, सब मूल कट गया होगा सभी का। संरोप देखिए, कंठे तो पुष्पमाला संधारिका विशाला, वो कई लोग 10 लोग के पहनाते, आज मिला के पहनाया होगा। कंठे कंठे तो पुष्पमाला संधारिता विशाला संरोपिता की अंत ते पुष्पदाल संत। कितने फूलों के पेड़ लगाए दोस्त, इतनी बड़ी माला पहने शर्म नहीं आती। लंबोदरा फलान पेट भरा हुआ है केला मौसमी संतरा अंगूर नाशपाती से। लंबोदरा फलान नहीं रुडिये से विमान ही विमान चलते हो। धरणव रता कृषांगा दृष्टा असमृतांगा, आकाश से धरती पर देखा कि बिना कपड़ा पहने चड्डी बनियान और फटी बनियान पहन करके लेके कुदार फरुआ फिरा है। तो स्वच्छन जलम नहीं पीतम स्नाने पितत गृहितम, एरो एक्वागार्ड लगा हुआ है। धरण हाँ स्वच्छन जलम निपीतम स्नाने पितत गृहितम अवलोकिता भी गंगा दुर्नालिका तरंगा। गंदी नाली की लहरें गंगा में बह रही हैं, इसको देखा इक्वागार्ड में पानी पीने वाले लोग। ऐसी ही कुछ बात आधुनिक कविता में कही जाती है। क्योंकि अब इससे आधुनिक क्या होगा, जो आप जीवित व्यक्ति चार दिन पहले जो कविता बनाए हो आपको सुना रहा हो, तो आधुनिक कविता तो बिल्कुल ही आधुनिकतम हो गई ना। तो कुछ ऐसी ही बात कही जाती है, इसे बहुत सारी चीज़ें देखिए ये भी है। सलमान माधुरिष्ठा, अब सलमान खान नहीं कहते सललाम लिखा है मैंने, सललाम माधुरिष्ठा हाहंत राजनिष्ठा। हाँ दुख की बात है कि राष्ट्र माने प्रदेश की निष्ठा जो है सललाम और माधुरी में है, सलमान माधुरी में चार्टर विमान से आते हैं। बासो वितानजुष्टा सीसो यतो विनष्टा मुजफ्फरपुर में, बासो वितान माने तंबू, अरे बास माने कपड़ा में ढके हुए जो बच्चे थे। एक और ढाई अरब से ये हो रहा है सलमान माधुरी का नृत्य, अब उसे बच्चों की लाश निकाली जा रही, पांच मर गए हैं। कर्भम जनस देहात, अब पार्टी सुन लीजिए, कर्म माने कलाई, जनता का हाथ काट के अपना चिन्ह बना लिया पंजा। कर्भम जनस देहात पद्मम ततोर महिषात, शंख चक्र का कदा पद्म से विष्णु भगवान का छीना कमल ले आई। कर्भम जनस देहात पद्मम ततोर महिषात चक्र दोई च निस्वात, और साइकिल जो थी वो गरीब व्यक्ति का छीन लिया, बेचारा उसी चलता था, अपना टांग दिया वहाँ लगा करके हरे कपड़े में। और लभ्वा गजम गणेशात, अबे यार सिर काट दिया गणेश जी का, हाथी जो चारों तरफ पत्थर की मूर्ति बन गई मैंने उसको ले लिया मायावती ने। नैजम दिल से चिन्हम, नैजम दल से चिन्हम कृत्वा सदंग भंगम सताम अंगम भंगम कृत्वा, नैजम जल से चिन्हम कृत्वा सदंग भंगम त्रुटम विदाय सर्वम तनुषे दलीय गर्भम। हाथ काट लिया, साइकिल छीन ली, विष्णु भगवान का कमल छीन लिया, गणेश जी का हाथी ले लिया, और रुतबा जमाते हुए बहुत बड़े आदमी हो, तुमको चिन्ह ही नहीं मिल रहा था। ऐसी ही कुछ बात कही जाए तो जनाक्रोश व्यक्त होता है, और कहने का एक तरीका भी है प्रक्षोभ रस है। तो अब ऐसा है कि उसमें कालिदास में थोड़ी सा मिलेगा, तो यही अंतर है आधुनिक कविता प्राचीन कविता में। तो राष्ट्रभावश्च नैसर्गिक मानसी व सुचेतना पर्यावरण चिंता से दृष्टि बढ़ने पड़ा। इसके बाद यौतुक वंचनोत्कोच बधूदाह प्रवृत्ति भी तथा तंकई समुद्र विघ्ना कवेश्य सुधीवरा। दहत सीता वगैरह वाले आए थे, हरदत्त शर्मा शायद व्याख्यान दे गए हैं। यौतुक माने दहेज होता है, वंचना बहुत ठगते हैं, मोबाइल में एसएमएस आ जाएगा कि आपका 15 लाख का भी पुरस्कार मिला है, 1 लाख जमा करिए तत्काल आपको चेक भेज दिया जाएगा। अरे जब लगा है तो 15 लाख भेज दो, 1 लाख जमा कराने की जरूरत है। तो यौतुक वंचनोत्कोच बधूदाह प्रवृत्ति भी, देखिए धनियों की बेटी सास ससुर पर भेजा करती जेल भवन, निर्धन की बेटी जल जाती ससुराले करती प्रीत भवन। जब बहु पिता के हाथों में सुत बेच दिया कर मोल भाव, तब उससे चाय और भोजन पाने को क्यों चढ़ रहा था। जो बैल बिक गया उसकी नत क्रेता के हाथों में है, जब कंधे पर भार पीठ साटी रो देखो बिल्कुल तुम अब, अरे बैल नहीं है कारवा तो वही चलावा था ना, पीछे तू ठाट से बैठी गया। तो बैल ही है ना, बैल वही आके खींचता था ना। जो बैल बिक गया उसकी नत क्रेता के हाथों में है, जब कंधे पर भार पीठ साटी रो देखो बिल्कुल तुम्हें, वह सुता पिता तेरा आत्मज बेटी के लिए खरीद लिया, बंधक मजदूर बना सुत को तेरी सेखी को जला दिया, और सुत की बंधकता मुक्त है तुम मुझे जला न पाओगे, तुमने सोचा भी जरा अगर जेलों में ही सड़ जाओगे। अब मध्यम वर्ग की गरीब की बेटी, अच्छा कोई भी सुता पिता भारत में हो तो बतला दो, जैसा दामाद को सूट दिया वैसा जीवन में पहना हो। केवल जब दामाद को लेके जाता है बेटा पसंद कर लो तो यही इतना छूता है उसका किनारा कि पसंद है, ऐसा कपड़ा जिंदगी पहना तो होता नहीं। अब किसी लड़की की विदाई में अगर उतना अच्छा सोफा सेट जिसकी लड़की विदाई उसके घर में दिखा दीजिए तो मैं आपको 1,00,000 इनाम दूंगा, और उसकी माँ के संदूक में उसी साड़ी दिखा दीजिए जिसका बेटी पहन के जा रही है जिसको दिया है बेचने करने के लिए, तो बताओ। तो अच्छा कोई भी सुता पिता भारत में हो तो बतला दो, जैसा दामाद को सूट दिया वैसा जीवन में पहना हो, अथवा पुत्री माँ बतला दो बेटी को साड़ी जैसी दी अपना तन ढकने है तो अगर पहने मिल जाए वैसी ही। ऐसे उन माता और पिता के दिल के टुकड़े को लाकर, रे प्रस्तर दिल तू बता मुझे क्यों मार रहा है तड़पा कर, मेरे विवाह में कर्ज हुआ सबने मुझको उपहार दिया। अरे 150 लिफाफा तमाम देते हैं, और सामानवा जो मिलता है तो हम लोग सरजू पारी खास कर वो सब दे देते हैं, लड़की ऊपर पा रखते थोड़ी हैं, जो प्रेजेंट आता है कोई रखता नहीं, बल्कि लिस्ट बनाए रहती हो तो जब उसकी सहेली पड़ती तो उसको वही सामान देती है जो लड़की अपनी है, कहती पापा जी उनका क्या था तो लिख देते हैं किसके यहाँ से आया किसके यहाँ से आया था, तब उसकी सहेली की शादी नहीं हुई रहती होती तो वही देती है। तो सबने मुझको उपहार दिया, ऐसी बेटी को बहू बना रे क्रूर बता के मार दिया, मैं आई गृहलक्ष्मी बनकर पर तुमने मुझे बाहर डाला, अब कभी नहीं तुम देखोगे घर में लक्ष्मी का उजियाला। दोगे दहेज से अधिक घूस, सुप्रीम कोर्ट का 1 करोड़ है, हाई कोर्ट का 50,00,000 है, सिविल कोर्ट का 20,00,000 है, तहसील का 20,000 है, गलत मुकदमा जीतने का। दोगे दहेज से अधिक घूस या होगा कारागिरी निवास, अब मान प्रतिष्ठा जाएगी घर में होगा भूतवास, आत्मा तो अमर है मूर्ख मर गई क्या हो। अरे मूर्ख किसी को मार डालोगे तो मर जाएगा, नैनम छिंदन शस्त्राणि नैन रहत पाव को न चैनम क्ले दिन तापो न सुस्ता, इसी गीता का भाष्य है मेरा, ये मेरा शरीर तो जला दिया आत्मा तो मेरी मरी नहीं, अब असली डाइन बनाती भूत ही बकरी करने तेरी। आत्मा तो अनल सर जल से जलकट कभी नहीं सकती, काटा जलवाया डुबा दिया पर आत्मा प्रेत यौन भटकी। तो इस तरह से मतलब ये विश्वास, और दूसरा और भी है, ये दहेज दानों ने एक दूसरा अपराध शुरू करा दिया है, भ्रूण हत्या। माँ मुझे घर में मत मारो मरघट मत करो उधर अपना, माँ मुझे घर में मत मारो मरघट मत करो उधर अपना, होता श्मशान में राक्षस ही। अब तो श्मशान हो गया ना, वहीं मार डाला ना, उसकी क्रियाकर्म तो वहीं हो गया ना, टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल दिया। होता श्मशान में राक्षस ही मानो का मत देखो सपना, पूछो ओझा ज्योतिर्विद से अथवा की प्रसूतविद से अथवा सर्वेक्षणविद से अथवा लोकानुभूतविद से, मैं बनी भवानी प्रेतमयी तुमको सब यही बताएंगे, भैया जो होगा उसे सभी मुझसे संक्रमित बताएंगे, आत्मा को आश्रय दिया अगर तो जन्मकाल तक दे देती, पालन शादी से बचने को मुझको तुम कहीं फेंक देती, तब कोई भारत जनक मुझे मिलता मैं कुशल मां बनती, आतंक करी लंका ध्वंसक सेना जिनसे नहीं जीत सकती, अथवा मिल जाते कर्ण हमें मैं पुत्र भरत भारत रचती, उसकी वह सिंह दंत गाथा भारत का राष्ट्र लक्ष्य बनती, अथवा कुछ मरने देती वहाँ तो कुछ को मुझको कहीं फेंक देती, तो लक्ष्मी बाई दुर्गा बन स्वातंत्र समर में तंत हंसती, अकबर से लड़ती हुई मर जाती अंग्रेजों से लड़ाई करती, माँ राक्षस भी दुश्मन का वध सोते में नहीं किया करते, मेरा शरीर था बंधा हुआ सर पैर बंधे भी क्या करते, हो सकता है मेरी आत्मा से अब उगाती अब तुम्हें देख, ऐसी जघन्य अंधी हत्या से हुए गर्भिणियाँ सचेत, मारूंगी गर्भागत भैया फिर तुमको तड़पा मारूंगी, फिर कर दूंगी परिवार नष्ट फिर पुनर्जन्म ले पाऊंगी। 20 वर्ष नोट कर लीजिए, ठीक 20 वर्ष बाद कैंसर होता है, उसके बाद अवयव ही बाहर कराना पड़ता है, रिकॉर्ड है, अगर कोई महिला पूरे भारत की बता दीजिए कि 20 वर्ष बाद इसका ऑपरेशन फिर से न हुआ हो, नहीं मर जाएगी। मारूंगी गर्भागत भैया फिर तुमको तड़पा मारूंगी, फिर कर दूंगी परिवार नष्ट पुनर्जन्म ले पाऊंगी, माँ जिसकी हत्या होती है उसकी गति यही हुआ करती, कुछ काल क्रूर कर्तव्य निभा फिर आत्मा नया रूप धरती, आत्मा के अंश जीव सब हैं परमात्मा कृष्ण कथित गीता, कहती जो यथा प्रपद्यमान उसके तथा फलात्कृता, एक आप बीती धारावाहिक आता था उसमें सब दिखाते थे, ये था मा प्रपद्यंते तांस्ते भजाम है, मेरा वाक्य नहीं है, कृष्ण कथन है, व्यास का लिखा हुआ है। पहला है नैनम छिन्नत शस्त्राणी के भाष्य और दूसरा है ये था वाम प्रपद्यंते तांस्ते भजाम है। ये आधुनिक कविता में जो प्राचीन मिथक को लेकर के बात कही जाती है वो अभी बहुत दिखाई देती है आपको। तो ये पता नहीं आपको अच्छा लगा, बहाने क्षमा करेंगे कि मैंने शादी ब्याह और भ्रूण हत्या की बात की, लेकिन चूंकि एक चेतना अच्छा फिर ऐसा होता है कि डॉक्टर और कवि और वक्ता के लिए कुछ गोपनीय नहीं होता, और बड़ी सामान्य बात ही तो मैं कह रहा हूँ। एक जगह कहीं किसी ने कहा कि द्विवेदी जी क्यों जब महिलाएं बैठी तब ऐसी बात कर रहे थे, हमने कहा कि भाई वो बहुत ओछी मानसिकता वाला कोई होगा, क्योंकि मैं तो आपको अपनी बहन मानता हूँ और आपके सामने बात करने में क्या हर्ज है। तो ठीक है, यौतुक वंचनोत कोचे बधूदा प्रवृत्ति भी तथांक समुद्विघ्ना कवेश सुधीवरा। आतंक से आतंकवाद है, लोग मार डाल रहे हैं एकदम से, निरपराध बस जला देते हैं, ट्रेल जला देते हैं। तो कवेश सुधीवरा जन से बेंद्राम श्रित्वा श्रृंगाराज परामुखा युगबोध नवन में युता काव्यान कुर्वते। इस समय जन संवेदना को लेकर के श्रृंगाराज से प्रमुख परामुख युगबोध से युक्त जो है कविता करते हैं। अन्योक्त्या वा स्वभावोक्त्या नवोपमे नवा पुनः, अन्योक्त स्वभावोक्ति। अरे भाई आजकल नया उपमा जानते हो, जैसे एक उपन्यास कोई पढ़ रहा था मैं तो उसमें लिखा था कि उसको इंटरव्यू देने जाना था तो अपने शरीर को ऐसा रगड़ा जिससे कि पंचर बनाते समय ट्यूब को रगड़ा जाता है बिल्कुल स्वच्छ की। अब देखिए उपमान नया है कि नहीं आया, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उपमान है ना। कहा कि तब महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला था, कोई मिनिस्टर आने वाले थे, तब पहले 10 मजदूर लगाकर उसके उसका गेट खोदा गया क्योंकि वो करीब 3-4 फीट नीचे हो गया था, इतनी मिट्टी पड़ गई थी। उसके बाद दरी निकाली गई तो उसके लिए कुछ बहुत श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को बुलाया गया जो उसके मूल वर्ण का पता लगाया किस रंग की थी, पता इतनी गंदी थी तो ये उपमान है नहीं समझे। तो आधुनिकता में कुछ ऐसे भी उपमान दे दिए जाते हैं जिसमें कि मतलब आपको बड़ा चमत्कार महसूस होती है। अब वो कमल का जैसा और चंद्रमा के समान मुख इससे पुराने पड़ गए हैं, तो कुछ नए उपमानों का प्रयोग करके लोग कहते हैं, जैसे कि निराला जी गुलाब के फूल का कहीं कुछ कांटा का कुछ उपमान दे देते हैं, तो ये विशेष बात है। अच्छा, अद्य प्राक्तन माने ने नूतना नाम ही समीक्षण समेषाम संस्कृति नाम कथम संभाव्यता बुधे। इसलिए प्राक्तन मान से आधुनिक कृतियों की समीक्षा नहीं की जा सकती। तो कैश्चित कवि रद्यापि प्राक्तनी सरणी स्थिता तेषाम कृत समीक्षायाम शास्त्रम वही प्राक्तन वरम। जो प्राचीन शिल्प में रचना कर रहे हैं उनके लिए जो आपका काप्रगात ध्वनियालोक है, जो ध्वनि है, अलंकार है, रीति है, वक्रोक्ति है, तो उसमें देखिए कि लोकोत्तर चमत्कार कार्य वैचित सिद्ध है काव्य श्याम अलंकार को उपयुक्ति थे पद पूर्वार्ध वक्रता वक्रता या परोपस्थित प्रकार प्रत्याश्रय वक्र भाव प्रकरण प्रबंधे वाक्यादिश है या पद ध्वनि माने वाक्य और प्रबंध ध्वनि सब मिलता है। ये जो प्रबंध ध्वनि ही तो बता रहा था मैं, नवजाता परित्यक्ता कन्या क्षेत्रे बने मिले, तो पूरे रामचरित मानस या रामायण की रचना का पूरा एक साथ भी प्रबंध ध्वनि होती है, क्यों क्या कहना चाहता है। जैसे अभिज्ञान संगुत्तम प्रबंध ध्वनि में यही कहता है ना कि प्रेम करना ठीक है लेकिन प्रेम का अतिरेक ठीक नहीं है और उसके लिए श्राप मिलेगा, फिर आपको मिलन नहीं होगा, माने लव मैरिज का विरोधी कवि है, ये प्रबंध ध्वनि है ना, वहाँ कहाँ ऐसा कुछ साथ दिखाई देता है। तो इस तरह से पूरी रचना में जो पहले रचना फलक पर विचार किया जाता था आज थोड़े आधार बन गए। तो अब निरीक्षण का कर लीजिए, अब आप समीक्षा की परिभाषा कर देते हैं। अंतर्भाष्यम समीक्षा ते भाष्याभ्यंतर गर्भितम। अंतर्भाष्य जो होती है वो समीक्षा होती है, आक्षेप भाषण भाषण होता है, अंतर्भाष्य माने उसके पीछे अंदर घुस करके उसका भाष्य करना। भाष्याभ्यंतर गर्भितम, भाष्य के आभ्यंतर में गर्भित रहती है। भाष्य ये होता है कि पूरा चारों तरफ से समझ लेंगे ना पूर्वापर कि किस परिवेश में रचना की गई है, तब उसके भीतर घुस करके आप समीक्षा करेंगे कि क्या कहा भाई, पूरा परिवेश कैसे सलमान माधुरी का नृत्य हुआ, कैसे जो है घोटाला हुआ, कैसे चारा घोटाला हुआ, ये सब जो दिमाग भरा रहेगा तभी ना आधुनिक कृति की समीक्षा करेंगे। जैसे जब हमने रावड़ी शब्द का प्रयोग किया तो समझ गए ना कि जब हट गए थे तो रावड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो ये जानकारी होगी तभी ना भाष्य करेंगे आप उस कविता का, ठीक है। तो लोकशास्त्र दिशा न अर्थमुन्मील तम सम्यक स्वानुभूतिया समीक्षते, तो अर्थ को उन्मीलन करके और अपनी अनुभूति से उसकी समीक्षा करते हैं। सन निरीक्ष कृतिम तस्या प्रस्तम विषय पुनः, कृति का पहले निरीक्षण करेंगे फिर उसके प्रस्तुत दिशा पर विचार करेंगे और लोक शास्त्र दिशा सम्यक बुधे रश्याम भी जाते, फिर लोक के दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से लोक जीवन जो है और शास्त्र जो कहता है उसके दृष्टि से विचार करेंगे। जैसा मैंने पहले कह दिया है, शास्त्रीय प्रतिष्ठा, सहज सुबोधन, कालानुरोध, प्रतिभानुभवत्वम, ये सब में जो लागू होता है जो भगवत का कथन है। निर्वरणम तो निध्यानम दर्शनालोकने तथा दर्शनावलोकन और निर्वाण निर्वरणन यानि ध्यान, अच्छी तरह उसका ध्यान देना। ईक्षण से च पर्याया स्वयं तद्वृत्ति बोध का, ये अमर कोश खोलेंगे तो निर्वरणन, निध्यान और ईक्षण एक ही पर्यायवाची हैं। समोपसर्ग पूर्वत्वात् समभावी समीक्षणम, चूंकि ईक्षण में सम उपसर्ग है ना, तो इसका मतलब समान दृष्टि से। शत्रुरप गुणावाच्या दोषावाच्या गुरुरप, समीक्षा में कोई दुश्मन दोष नहीं होता ऐसा समझिए। किसी की समीक्षा कर रहे हैं तो कोई दुश्मन दोष नहीं होता, तटस्थ भाव से करिए। तो समोपसर्ग पूर्वत्वा संभाव्य समीक्षणम ईर्ष्यानुराग राहित्यम कृतेर मूल्यांकने वरम, ईर्ष्या ईर्ष्या और अनुराग का राहित्य होना चाहिए, वही जो स्थित प्रज्ञ में दिया हुआ है। यह सर्वत्र अनविष्ट नहीं है तत्त प्राप्त सुभाष हम नाभ प्रज्ञा प्रतिष्ठा। अब इसमें फिर आगे कालदास के अनुसार वर्गीकरण है, तत्वान्वेषी कृति मूढ़ सज्जनस्य समीक्षका, एक तत्वान्वेषी होता है। अरे कालदास कहते हैं ना, वयम तत्वान्वेषान मधुकर हतास्तम खल कृति, और इसी को राजशेखर ने लिया कृति आलोचक होता है। तो कृति माने भाग्यशाली। अब आप विचार कर रहे हैं कि अरे यहाँ तो प्रयोग त्रियंबकम लिख दिया है, त्रयंबक होना चाहिए, परेशान है। अरे होंगे पाणिनि भाई, कहीं लिख दिया होगा, थोड़ा सा बेकार छोड़िए उसको, जान छोड़िए, मतलब कहीं गलती हो जाती है। मरम बचन सीता जब बोला, अब बोला क्रिया कर्म कहे तो बोली लिखना था, हो गया होगा, अब हजार बात तो बढ़िया बता रहा है। तो मैंने वो जो कृति आलोचक है वो तो आनंद लेता है, और जो तत्वान्वेषी है तो वह जो है उस पर विचार करेगा भाषा पर व्याकरण पर, तब उसे दिक्कत होगी थोड़ी। बड़ा खराब श्लोक है जो उद्धृत नहीं करेंगे, समीक्षक के लिए कहा गया है, विचिंतका वाला जो है। तत्वान्वेषी कृति मूढ़ सज्जनस्य समीक्षका, मूढ़ होता है, मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि। कालदास ने आधुनिक कवियों के लिए बड़ी मदद की है, पुराण मित्ते अनुसाधु सर्वम न चाप काव्यम न वित्यवद्यम संत परीक्षा नत्र भजनते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि। बेकूफ जो है उस भामा और अनवर्तनी चश्मा लगा के देखेगा। वर्तमान युग का चित्रण के लिए जरूरी है कि मतलब आप आधुनिक चेतना से युक्त होकर के कविता की समीक्षा करें। आपने तो बड़ा अच्छा आधुनिक कविता पेपर पढ़ा है मुझे मालूम है, तो मैं जानता था कि आप प्राचीन साहित्य वाली हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा था आपका पेपर सुन के। कहीं सुना था, पता नहीं कहाँ की बात है, इलाहाबाद में या कहाँ कहीं। हाँ तो ये हो गया कालदास मते प्रोक्ता राजशेखर सम्मता। ये जो तत्वान्वेषी कृति मूढ़ और सज्जन समीक्षक होते हैं, सज्जन तो सत्सद व्यक्ति है, तो हेमन संलक्षित है हेमन विशुद्धि श्याम क्या पीवा, वस्तु सूर्यवंश है ना, तो सूर्यवंश अग्निवंश है, अग्निवंश में अपनी रचना रघुवंश में प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो खरा सोना है कि खोटा। इसीलिए कालदास वहाँ कहते हैं गुरुअर्थमर्थी श्रुतपारदिश्वा रघु शखासाधन वाप्य कामम गतो वदान्यंतरित में माँ भूत परिवादन अवतार। तो वहाँ पर गुरुअर्थ माने श्रेष्ठ अर्थ को चाहने वाला, अगर रघुवंश पढ़ के आएगा और वेद का पारदर्शी विद्वान होगा तो अगर उसको पूरी तृप्ति न मिले तो मेरे लिए निंदा का नया अवतार होगा, चैलेंज करता है। अरे वो अमंद है, अतनुवाग विभव है, समझ गए, वो सामान्य थोड़ी है, वो तो विनम्रता में कह रहे हैं। तो शास्त्रे केवलानंदे परस प्रत्यय तथा सत्सु विवेके लब्धा च यथाक्रम, ये उसका परिभाषा दी है कि शास्त्र में जो प्रविष्ट होता है वो तो कृति वो मैंने वो हो गया तत्वान्वेषी, और केवल आनंद में रहने वाला जो है वो हो गया कृति, और परस प्रत्यय वाला जो है मूढ़ है, और दूसरे के बताए गए मार्ग पर करना, और सत्सद विवेके च, और कोई सत्सद का विवेक करता निरक्षय विवेकी है, वो सज्जन है। न मित्रम नैव शत्रुवा समीक्षायां भी चाह रहता हूँ, किसी रचना को प्राप्त करके आप मित्र शत्रु तातस्थन समीक्षाया सही सर्वोत्तम मता बृहत्त्रयी कवीनां च भवभूत सूक्ते। अब आपको थोड़ा ये बता दें, आधुनिक में प्रगति प्रतीक बिंबादी दिशाप्यदि विमृश्यते विरेचनं च दुखांत रचनासु भी चाह रहे थे। विरेचन जानते क्या है, ऐसा कथारसिस, अंग्रेजी में इसको कथारसिस कहते हैं, कथारसिस कभी कोई पूछे तो बताइए, कथारसिस माने विरेचन होता है, एक विरेचक चूर्ण होता है। जब आपका पेट नहीं साफ रहा करता तो शाम को एक विरेचन चूर्ण में जो कि आपके पेट को साफ करता है, त्रिफला आदि। तो जिस प्रकार से त्रिफला आदि के खाने से पेट आपका शुद्ध हो जाता है, उसका विरेचन में देखिए विरेचन से भी होता है। विरेचन ऐसा होता है, वैसे तो समय हो तो मैं सबका बता सकता हूँ, पता नहीं कितना समय है। जैसे हाँ हो गया डेढ़ बजे, टाइम ख़त्म हो गया। तो उसमें जैसे कि सीता का हरण हुआ है, तो उसमें रामोस्मि सर्वम सह, तो यहाँ तो पद ध्वनि है, राम में कठोर का बोध होता है। यहाँ पद वक्रोक्ति है क्योंकि राम में कठोरता वक्रता निकलती है। इसी में विभावन भाव संचारी भाव अगर देखेंगे तो आपको भरत मुनि के अनुसार सीता जो है वो माने राम माने सीता का विरह जो है ना वो संचारी भाव है, और राम का कथन दुख जो है वो आलम्बन राम है, ठीक है। इस तरह से वहाँ विप्लम श्रृंगार है। इसके बाद अगर आप बिंब की दृष्टि देखेंगे तो मानस बिंब का बड़ा अच्छा चित्रण किया है राम के। अगर औचित्य की बात करेंगे तो वर्षा काल में प्रिया विरह बढ़ जाता है तो राम दुखी है। विरेचन की बात करेंगे तो एक सत्पुरुष की पतिव्रता पत्नी का हरण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको बड़ा कष्ट होता है। तो यहाँ कष्ट होने पर जैसे सूर्पणखा की नाक कट गई या सीता का हरण हो गया तो राम रो रहे हैं, इस दयनीय स्थिति को देख करके, चूंकि वहाँ पाश्चात में दुखांत नाटक लिखे जाते हैं, ये कथार्थिस वहीं का है, माने उसका प्लेटो अरस्तु का है ना, तो वो जो है वो उसमें जो दुखद स्थिति है, नायक के जूते पड़े हैं, मुंह से खून गिर रहा है, तो उसको देख कर उसको प्रेरणा प्राप्त होती है, ऐसी गलती करेंगे तो ऐसा चोट लगेगी, अपमान होगा। तो इस तरह से विरेचन के माध्यम से भी किया जाता है। तो जितने प्रगत प्रतीक बिंब और जो आप कह रहे थे कि छंद है कि विधा है, तो छंद भी है विधा भी है, क्योंकि हाइकू विदेशी है तो उसमें उस दृष्टि से विचार करिए कि 5 लाइन है कि 7 लाइन है कि 6 लाइन है। वस्तुतः कथ्य का महत्व है और समय खत्म हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ आधुनिक कविता की समीक्षा के बारे में कुछ चर्चा हम लोग कर लिए, और मैं अपने दुर्गुण के लिए क्या करूँ, ये तो ईश्वर ने प्रदान कर दिया है कि बहुत जल्दी बोलता हूँ, तो अगर कुछ बात छूट गई है तो कोई बात नहीं है। यान में या सुचरतान तान तो आउपाशान नेत्रान, अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो उसको ग्रहण कर लीजिए, अब बुरी बात कुछ लगी हो तो मुझे वापस कर दीजिए। धन्यवाद। हाँ क्रियताम क्रियताम तत्र तो अर्थ काम यो प्राप्ति भवितुम् अर्हति परन्तु धर्म मोक्ष यो प्राप्ति न भवति इति ज्ञायते। तस्मिन् विषये भवता किमपि न लिखितं, यतो हि लक्षणं दंशमपि भवन्तः लिखितम्।